să te gândești la veșnicie. Te rog, întreabă-te unde ai să fii, când ochii tăi pe veci se vor închide și vei pleca de aici fără să știi. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit, cu Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit, cu Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Aminte că ești doar țărână și viața ta-i un abur pe pământ. Țărână ești și în pământ vei merge, chiar de nu vrei ești pus într-un mormânt. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit, Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit, Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Al tău păcat întoarce-te la Domnul, căci timpul trece și e pe sfârșit. Împacă-te cu Dumnezeu de grabă, să fie și al tău suflet mântuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit, Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Doar sufletul e liber ca să zboare acolo unde loc i-ai pregătit, Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit. Dumnezeu în ceruri în splendoare, ori pentru iad să fie chinuit.